Är vi klara? Elsa. Eller vad heter hon? Va? Vem? Snackar de? Ja, Elsa. Är det hon i Frozen eller? Let it Let it Vän. Person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Fy fan vad äckligt. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Elsa. Jag vet inte ens vem det är. Har du aldrig snattat på Preem? Nej, Preem är inte. Nej, jag har Q8. Rolf och Elsa. Hon bor granne med Kristin. Kiss Rolf och Elsa. This is their story. Like the kiss in the glass. Koffer, du låter fragil. Hur är det? Jag är jävligt fragil. Jag har haft den sämsta 2 veckorna någonsin. Va? Är det för att du är 25? Ja, det bara slog mig då. Är det så här livet är? Nej, men jag fick ett jävla bakslag efter 25-årsfesten. Jag vet inte om vi ska gå in på den mer sen, men några dagar efter där så fick jag bara så jävla ont i magen. Och det vägrar ge sig. Så till slut så fick jag åka till vårdcentralen. Och då visade det sig att det var blindtarmen. Så vi åkte till Näl och opererade bort blindtarmen mitt i natten. Vad fan? Så du är bara här för män? Ja. Och sen så när jag kom hem efter det så fick jag feber och förkylning. Som typ börjar ge sig nu. Men jag tog... Ja. Du tog bort en tarm i alla fall. Ja, det gjorde jag. En tarm lättare. Hint, Mille. Jag tänker mig att under din operation när du låg helt så här split open på ett bord. Så en av läkarna var lite förkyld och körde utan ansiktsmask och bara så här. Rätt ner i dina tarmar. Och bara, är det lugnt? Han klarar sig. Grabben har varit med om det. Vad sniter sig med en tarm. Med mig är det bra. Hur är det med er i Oslo? Det är bra med mig. Det är dåligt med mig. Hur många tarmar har du? Jag har alla intakta, men jag har en stickande känsla i bröstet. Jag har haft hela dagen, så att jag har jävligt ont, men det ska nog inte gå ut över podden, tror jag. Så att det är liksom, vi lever till max 25, sen börjar vi bara ramla isär. Vad fan är det? Ja. Okej, då måste jag alltså göra lite grejer innan jag fyller. Men det låter typ bara som hjärtinfarkt eller något, Erik. Ja, men det kan han leva med. Det är fet jävla adrenalinspruta här bredvid mig. I fan. Erik, på akuten så ska du säga, can work my heart, but I can fuck your bitch. Till läkaren. What is best in life, ska jag fråga. Emil, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of the women. Crush your enemies, and to hear the lamentation of the women. Elsa the Barbarian. Okay. Ska vi gå igenom... alkoholintaget i kronologisk ordning då, eller? Ja, kan vi göra det? Hur många gånger har vi varit fulla samtidigt sedan nyår? Två. Koffer var inte med. Just det. Nej. Men vi börjar i kronologisk ordning, som du sa, med Koffers 25-årskalas. Vad är ditt utlådande, Koffer? Det var en väldig överraskning. Och det var kul att så många kom. Jag trodde inte det skulle vara den magnituden. Nej, alla som var på nyår plus de som inte var där, i princip. Du underskattar din dragningskraft. Alla ville bara se dig med din blindtarm en sista gång. Avskedsfest. Det var det det var. Det var det. Jag låg i bålen. Åh, fan. Du hade nog 12-fingertarmen. Får man ta med sig tarmen hem när man är klar? Nej, tyvärr. Man kan inte be om det, liksom. Nej, jag frågar inte, men jag tror inte. Den är ändå defunct, så att det är inte som att de kan ge den till någon annan, liksom. Nej. Osäkerligt. Läkaren bara säger, ja, nej, men jag har en schysst tarm här borta, vi testar. Och så har de glömt att märka in med sönder, så att de plockar in din trasiga blindtarm i någon. Och så varför skulle de ersätta en värdelös tarm? Jag kör en podcast själv. Medicinsk filosofi. Ja, Koffers kalas var en överraskning. Som ni planerade ganska långt innan, var jag förstod så. Ja, typ, jag vet inte om det var innan nyår till och med. Jo, det var det, för jag kommer ihåg att jag tänkte, jag vill fokusera på nyår först. Mm. No och, nej, det gick väl jävligt bra fram till att Alexandra skulle hämta en jävla HDMI-kabel. Vilket absolut inte är en kvinnas arbete. För de gör det bara fel. Ja, det är det som fick mig att misstänka. Mm. Jag var liksom hemma hos mamma och pappa och käka. Sen när vi kom hem så fanns det ingen HDMI-sladd i tvn. Dun, dun, dun. Försökte Alex ta för att förklara bort det. Det är den sämsta inbrottsjuv. Säg till henne att nästa gång hon ska sabba planen så kan hon gå och lägga en kabel istället. Ja, jag vet inte, reagerade på en del ganska konstiga grejer under den kvällen i alla fall. Jag kom fram till att Miriam Stålhandske, hon hatar vårat gäng lika mycket som vi hatar hennes pojkväns gäng. Tror du att hon hade varit där då? Om hon hade hatat så mycket? Ja. Okej. Jag tror att för henne så är jag vad menlösa Alex är för mig. Ja, det tror jag också. Men hon kan fan dra ändå. En annan sak jag tänkte på var hur jävla vuxen Emil Alexandersson är. Han är fan den vuxna som jag känner. Vad fan säger du? Han har tagit ett lån på 1,5 miljon och ska köpa bostad. Mm. Ungefär här är min mikrofon upp och inspelningen kort därefter. Men återupptas nästan direkt. Ni missade därför det roligaste jag sa i podden. Så här kommer det i post. När han ringde mig innan den festen så stod han och han och tjejen skulle laga mat eller vad det var. Hon tog ett glas vin och han tog en öl och de hade så jävla kontroll över situationen bara. Det kommer ju sluta på samma sätt oavsett om man tar en eller flera öl. Att han står och skriker där med kuken i handen. Men det är något som har hänt med honom nu, känner jag. Jag tror han måste titta upp honom. Jag tror det slutar. Det träffade de igår när jag åkte till Göteborg. De hade varit på Jeppes 25-årsfest. Ja, det var nog mindre vuxen stämma. Hallå? Nej, men det finns ju massa där. Jag spelade ju också in en video när alla fick säga vad de tyckte om dig, Koffer. Mm. Och Basse och Patrik var så jävla fulla. Ja. Kristoffer Saltberg, det är en fruktansvärt jävla fin människa. Jag kommer inte ens försöka krysta den här skiten, för att jag säger bara så här: fuck jävla skit. Och jag säger bara så här: Kristoffer Saltberg, det är en jävla fruktansvärt fin människa. Och jag säger så här: Sebastian Andersson, vad tycker du om Kristoffer Saltberg? Kristoffer Saltberg, vart fan ska jag börja egentligen? Vi har känt varandra så jävla länge. Du har alltid varit en solid kille, helt ylle. Han är en av mina äldsta vänner, han är en av mina bästa vänner. Och det ska jag aldrig glömma. Det var svirigt där på slutet alltså. Jag vill även klippa in Johans. Johan Fredrik, vad tycker du om Kristoffer Saltberg? Ja, Johan var så jävla Johan i förra klippet. Det var så jävla härligt. Men det var överlag en jävligt rolig kväll alltså. En annan grej som jag ändå vill ha on record är att Hedlund var fan upset den kvällen. Över någonting som jag aldrig trodde Hedlund skulle bli upset för. Det var som att alla hans sexuella fantasier blev sanning. Men så kom han på att han ville inte ha det. Vad hände? Det kanske är lite för snuskigt för det här forumet. Nej, men det kom fram att Lisa och Klara och två andra tjejer hade haft typ en lesbian foursome när de var i Spanien. Okej. Okay. Och han blev helt knäckt över det. För att han tyckte att hon var ju typ otrogen då. Ja. De hade sagt det när de spelade typ så här, jag har aldrig eller något. Så hade de sagt det och skrattat som fan. Och då hade Hedlund blivit skitsur den kvällen. Det var flera veckor sedan. Och sen så nu så hade ju så Klara bad om ursäkt och typ förklara att det bara var typ på skoj och att de var asfulla och bla bla bla sådär. Det var därför han var så jävla ledsen. Ja, ja det var det. Fan så ledsen var det. Jag vill ändå ha det on record att Hedlund blev ledsen för att hans tjej har fått lika mycket fitta som han har. Nej, hon har fått mer fitta än han har fått jobb de senaste 2 åren. Det stämmer, eller det blir bättre för Hedlund. Det är jobbigt hur sant det är. Mer än han har haft arbetsdagar. Hans flickvän lapar lika många fitter på en semester som panpizzor han lämnar när han har varit på besök. Ja. Du strök mest omkring på festen som den borttappade Kilobowski-sonen du är. Oj jävla vad sjukt. Som om du inte har anklagat honom för nog det här året. Det var ju förra året. En jävla distant Kilobowski-relativ. Men hade du skoj? Ja, det var ju bara så jävla mycket folk som jag kände var tvungen att gå runt och snacka med alla typ. Ja. Så det var ju så här, det känns som att det blev minimalt med tid till alla istället för mer med någon. Mm. Ja, jag gick inte därifrån nöjd direkt. Bara en jävla, ett ruttet ägg. Ja. Några andra effekter förutom en mindre blindtarm nu när du har blivit 25. Är det något du känner av? Nej, det är bara min kropp som tar stryk. Ja, det sägs ju som så att man börjar ruttna inombords vid 25 års ålder. Så det börjar fan direkt för dig. Mm, börjar med blindtarmen. Den fick dag i 4 dagar. Till sommaren trillar röven av dig. Räv för mig in på nästa helg då du och Vasquez var och hälsade på, Emil. Mm. För det var fan, min tå har nog aldrig tagit så mycket styrt. Nej, det var fan helt sjukt. På morgonen, eller på förmiddagen när jag och Vasquez åkte, om man tittar ner i den toan så såg det fan ut som ett Cannibal Corpse-albumomslag där i. Vi käkade på ett ställe som heter Dögnville. Burgarhak. Och jag käkade blå måndag. Och satt och bulldegssket ut där jäveln. Klockan 6 på morgonen. Ja, det var så jävla roligt. För jag vaknade när du gick och sket. Så vaknade jag sen igen av att du spolade en gång. Sen började du skura toan. Sen spolar du en gång till. Och sen spolar du en tredje gång för att få ner de sista resterna. Liksom. Det går inte att förklara. Vad då. Det såg ut som att det var en korv allt som allt också. Men jag skulle aldrig kunna orka ta upp den i handen. Så såg den ut. Så, den såg ut som Koffers blindtarm. Du kanske sket ut din blindtarm helt enkelt. Jag tror jag gjorde det. Och det bästa var att Johan tog undan sig en fet jävla kött i burgare också. Ja. Som om världen inte behövde mer ondska. Så tänkte han, jag har inte käkat kött på typ ett år. Bäst jag tar 200 gram kött. Det var ju så jävla airborne virus miljö inne i våran lägenhet. Och det var faktiskt en väldigt, väldigt trevlig dag. Ja. Och natt. Det ska jag också nämna att precis efter han började så satt vi på ett uteställe. Och Johan var inne på det stället och sket också. Han var in and out på 30 sekunder. Just det, och då har skit så jävla snabbt. Ja, jag har aldrig varit med om att någon någonsin har sagt att de har gjort det. Och så var vi och bovlande klockan var typ 12. Ja, jävlar, det var skoj alltså. Vaskes var fan drepfull. Ja, men på dansgolvet var fan ni två och Johan. Ja. Ni visade fan vart skåpet skulle stå. Satan, jag fick ju fan sitta och vakta Basse för han höll på att ramla av stolen. Så stod det en ensam liten tjej och dansade på dansgolvet. Så försökte jag coacha Erik och Basse och Johan och så här ragga på henne och bara så här, men gå och prata med henne, fan. Hon är helt själv liksom. Du har ju, det kommer ju inte vara länge till. Det kommer ju snart en annan jävla douchebag. Så gå och prata med henne. Och så till slut, alldeles i slutet på kvällen, så fick jag Johan att göra det när hon stod kvar ensam ändå. Så gick han fram, pratade med henne i kanske 15 sekunder. Sen bara gick han rakt fram, lämnade henne där. Och sen när han kom tillbaka så sa han bara, utan skit ur munnen. Jag har inte så jävla transcriptat också. För jag frågade från start i mål vad hände. Mm. Och då hade han tydligen gått fram och så här. Ja, tjena, hur är läget? Tänkte han så här, men han kom till. Hur är? Och så vände han bara och gick. Och luktade som en gubbapp. Ja, det hände. Och så fick vi oss, Basse fick en jävla vertikal kebabtallrik på Thereses grill. Ja, just det. Beställde en pommes-tallrik med sås. Vilken kebabtallrik som man la liksom upp och ner i påsen. Allt låg i en plastpåse när jag kom upp. Han satt och åt med, alltså så jävla patetiskt ut, satt i skön och käkade kebabtallrik ur en plastpåse. Ja, stämningen som var när vi kom hem där, alltså fy fan vad fulla vi var. Alla bara satt och väsnades. Och Johan satt så nöjd ut i soffan. Ja, det var skoj alltså. Ja, jätteskoj var det. Vad gjorde du förra helgen, Koffe? Det var sängliggandes. Men du, Emil, på tal om Hedlunds fittslickar flickvänshistorien och det. Mm. Har du något mer på Hedlund? Nice. Tack för hjälpen. I lördags så satt jag och Kristin och vi hade precis typ kommit hem från Edvard hos hennes hästar. Och så det var ju då vi kanske skulle gå och möta er och dricka öl på skafferiet. Basse. Då fick hon ett sms av, eller ett Facebook-meddelande av Hedlund där han skrev så här. Krille, alkohol! Och hon bara säger. Haha, va? Hos mig, nu, kom hit. Men jag kan inte ikväll. Du skulle bjuda mig igår istället. För att han var ute då också. Ja. Och då ska han. Haha, sluta, kom nu. Jag har ingen sprit. Du kan få mig. Och så typ förklarar han att, alltså det var ju självklart att han bara var desperat. Alla andra hade sagt nej liksom. Men han försökte ljuga och säga att hon var den första han frågade och bla bla bla. Och så satt han bara på hela kvällen, satt han och höll på och tärra oss och liksom skulle ha någon att dricka med. Han var helt själv då? Jag tror det. Eller? Såg du honom ute eller så? Nej, men jag fick ett sugen på alkohol sms också. Ja, fy fan. En glimt in i hans framtid ändå. Ja. Mm. Och då kommer hans kristna flickvänliga och lesbiska fyrkanter. En fitta för varje ände på korset, som hon säger. Det är fan vad boxen med alla avsnitt heter. En fitta för varje ände av korset. Hjalmar Fryklin där var all over that shit. När han hittar den på internet. Jag vill bara ha så här. Ju... Patetiska jävla as. And that settles that. Inte så imponerad av Hedlund. Nej. Alan Rickman är dött. Mr. Potter. Just det. Vi såg Die Hard i hans ära. Mm. Dagen efter. Hans första filmroll var det. Mm. Så jävla grym han. Jag började kolla på Harry Potter 1. Sen kom jag på att det är en jävla barnfilm. Så stängde jag av. Men han har vi inte nämnt. Nej. Syn. Mm. Det är många man vill claima. Ja. David Bowie. Ja. Oh, känner ni någon som någonsin har lyssnat på en David Bowie-låt? Nej, jag tänkte också på det. Det är morsan då, men... Ja, jo, men jag menar, jag känner ingen som liksom någon gång har satt på en... Det gör ju. Ja. Nej, men jag är med dig på vart du är på väg. Mm. Det är ju, men jag såg inte heller någon såhär Rip David Bowie-grej. Nej. Så jag hade inget att vara irriterad på. Nej, jag, det är inte så att jag är irriterad. Men jag tänker bara, vad fan, varför har ingen lyssnat på David Bowie? Han har bara inte. Det funkade inte. Nej. Det var typ Ziggy Stardust som var med på någon absolut rockskiva. De var mugg. Ziggy played guitar. Mm, precis. Den jag har hört mest är den Heroes. We could be heroes. Du har väl hört. Let's dance. Mycket också. Ja, det kanske jag har. Eller Space Oddity. Ja, Life on Mars. Det är Life on Mars! Ja, 69 är det nya 27 tydligen. Det är då alla dör nu för tiden. Snart är 25 det nya. Ja. Organen börjar checka ut vid 25 och sen vid 69 då är det bara, då är man fucked. Man säger då, om David Bowie och Lemmy hade hamnat i fight, vem hade vunnit? Lemmy Vårta hade vunnit den själv. Fast det känns som David Bowie kan ha en del så här vapen i rockärmen liksom. Han är en farlig jävel. Han är en cheeky fucker. Mm, precis. Han är inte rädd för att liksom sticka en kniv i Lemmys buk när han inte är med. Ja, men gött då, vi... Buken lever inte känna någonting. Nej. The Book of Books. Jävla dålig titel. Vad fan, ska vi ta ett till ämne eller? Ja, jag tänkte, ni är ju ganska med på det här redan. Men Bassa har gjort ett porträtt på jobbet med ett quote till. Quotet han valde var Lean Mean Coding Machine. Men jag tänkte bara höra, tror du vi kan komma på något bättre här och nu? Alltså, det var ju några som var så jävla... Jag älskade den du hade skickat som var just a small town boy. Den borde du ha tagit faktiskt. Ja, faktiskt. Den är så jävla ärslehårdig bara. Man utser fan inte sig själv till en small town boy. Nej. Men en tagline till Basse då. I play the bass and I care about race. I'm not just gonna be rich. I'm gonna be nigga rich. Skriver det i IST-boken. Det var dåligt. Koffe hade bara haft Silobovski. Kommer nu. Du. Skriver du. Ja, hajen. Så när fick jag det jävla epitetet. Erik utnämnde dig till pedofil. Jag och Erik kom faktiskt in på Kilobowski-grabbarna när vi satt och snackade på Facebook Messenger en dag. Som han gör. Kommer in på dem alltså. Ja. Inte sponsrade förresten. Men vi kom in på dem via Henke Pettersson. Koffe. Som man så ofta gör ändå. Koffe och Basse, har jag drömt det här? Eller riggade Henke upp en kamera på sin toa när han hade fest? Ja, det gjorde han. Ja. Så att han skulle kunna se folk kissa helt enkelt. Ja. Han skulle se små wee-wees. Det är så himla sjukt. Det är himla sjukt är det. Det här är alltså samma kille som tog betalt för att man skulle ladda telefonen hemma hos honom. Han är på något sätt mindre sjukt. Men han hade någon Lunarstorm Ragg som bodde nere i förrådet när han hade kompisar där också. Ja, just det. Som kom och knackade på. Jag tror Johan och de var där då. Mm. Ja. Kommer hon och knackar på, smyger han ut, stänger dörren igen, går ner 10 minuter senare och lämnar en banan åt henne. Jag är hungrig. Det bästa var liksom så här att han verkligen, han, vid ett tillfälle så tog han bara upp en banan och gick ut från lägenheten. Det är konstigt. Ja. Men något som är konstigare är fan när en av Kilobowski-bröderna pilla någon dagiselev på... Ja, könsorganet. Ja, det är ganska... Det är fan konstigt gjort. Och det ryktet du har fått, du kommer. Ja. Förstår du eller? Kristoffer Saltberg, och så är det så här yearbook för... Han var förskolan han jobbar på. Är du under sex så ska vi ha sex. Kristoffer Saltbobski. Det var det här Don Magnusson undrar om du förstod. Ja. Förstår du att du har Chilobomsky blod i ådrorna? Jag har ett kilo Bomsky. Eller kilo i förnamn bara. Chilobomsky. Mr. Bomsky. Så är det ett jävla clownnamn bara. Och så om de startar en bärgningsfirma så kan de heta Chilotowski. Tusen Chilotowski. Ja. Next. Sebastian Dahlberg ska bli pappa. Okay. Han har blivit pappa, ja. Nej, det är Ram. Ja. Nej, han ska få barn med vem vet mest tjejen. Har hon varit med där? Ja, hon vet uppenbarligen inte mest om preventivmedel. Nej. Fucking slur. Vad gick det för henne där? Har vi någon info på det? Hon åkte ut direkt, va? Ja, jag tror det. Hon satte inte en fråga för henne. Ja, underbart. Ja, det blev det. Tröstpriset var Sveriges mest patetiska The Killers-fan. Som har en tvivelaktig uppfattning om hyra. Är det tvivelaktig uppfattning? På tal om han så ska jag aldrig flytta in i hans gamla lägenhet. Fan vad ni litar på dem. Ja, det är ju helt sjukt. Vart är Dan då? Där jag bodde förut. Ja, vad fan. Det är svårt att komma ihåg var du bor. Jag bara driver runt som en jävla nomad. Det var så jävla störande. Vi måste ju vara ute ur den här lägenheten innan mars. Mm. Så vi har ju sökt jättemycket lägenheter nu. Vi är både i Göteborg och i Åmål. Mm. Men så ringde jag till Bolia, vår gamla hyres... Kilo Bolia. Och hörde om de hade något. Och då hade de ju hans gamla lägenhet då. När vi tog den och skrev på kontrakt och sånt där. Någon timme senare så skrev en tjej till mig på Facebook och undrade om hon ville ta över hennes lägenhet i Göteborg. Nej. Fast det var ute i Hammarkullen så det var inte ett aktuellt kanske. Där man blir stäbig i blindtarmis. Jävlar så immun du är. Kommer någon jävla stäbare så står du bara där. Kommer vara jävla superhjälte där borta. Joke's on you, 'cause I'm the no appendix man. Hela din kraft bygger på att folk stävar dig precis där blindarmen har varit. Där har du en liten grej som ger stötar. Så när man sticker i den så får man en elstöt. En brödros. Den där jävla läkaren du hade. Nu jag ser det så är han i en brödrost. Han får ju hålla formen, pojken. Han ramlar ihop. Jag har lite så här små grejer som är roliga att ha med i podden, men jag har inte så jättemycket mer fakta om dem. Mer av de här typ rubrikerna som jag har här. Ja. Ska jag bara rabbla upp dem eller ska jag ta dem? Ta dem en och en så ja. Ser vi om vi andra har något. Okej. Okay. Ella Karlssons pojkvän var otrogen med sin kusin. Nej. Har ingen mer på den. Nu, då fick hon ett jobb på Peck och flyttade till Dubai. Ja. Vet du vem kusinen är? Nej. Dåligt på många plan. Ja. Men gött också. Emil, din gamla polare Emanuel. Ja, är död. Nej, men kanske bög. Ja, men det vet vi redan. Ja. Han har varit inlåst i en stuga utav han bög Tobbe. Ja. Och via något Stockholmssyndrom blivit bög då, eller? Ja, men det har väl... Du har varit med när Hanna har berättat det för. Nej, det var Macke som berättade det. Det var Mackes brorsa hade berättat det. Okej, okay, för jag har hört det från Hanna. Men det började ju typ när vi gick på gymnasiet. Han får typ inte... Han får komma hem typ och duscha och sen åka därifrån. Ja, precis. Fast alltså, han är ju inte fången, han vill ju vara där. De är ju typ polare liksom. Och så det kanske... roligare om han är fången. I vissa tillfällen så är han säkert fången. Ja, jag tänker att han måste rymma i stugan på något sätt så blir det Shawshank Redemption. Han måste krypa genom 30 fotbollsplaner med kukar. Och det är så han blir bög. Efter 25 fotbollsplaner så bara, ja, det luktar ganska gott här alltså. Så kommer han ut genom röret och så bara regnar sperma. Så står bögtobben. Bögtobben står och bara tömmer sig upp i himlen. Så Så zoomar kameran ut och ser man att Böjt har bara typ 200 sådana stugor med fångar i. Det för mig in på en nyhet. Så jävla konstig segway. Vi tar den bara fram. Ja. Det skedde i alla fall lite jävla konstiga grejer. En rättegång påbörjades idag. Och då är huvudrubriken på Aftonbladet: sex bunker i läkaren i rätten. Den 38-åriga läkaren som åtalades för kidnappning ställs inför rätta. Med preparerade jordgubbar och champagne sövde den 38-åriga läkaren kvinnan. Sen våldtog han henne enligt åtalet och förde henne till sin specialbyggda bunker i Skåne. På gården i Skåne hade han under flera år byggt en träbyggnad som såg ut som en maskinhall. Men han var försedd med en skendörr innanför vilken han hade byggt en bunker med ett cellutrymme. Jävlar vad sjukt. Och 38-åringen bad kvinnan berätta sina mat- och bokpreferenser för att hon skulle få ha det bra där. För att han sa att hon skulle stanna där i flera år. Schysst. Det var som en härlig kille. Står det att läkarens sista operation var att ta ut en blindtarm på en kille från Åmål? Man skulle fan vilja ha en bunker ändå. Ja, så jävla sjukt. Han tog massa blodprover på henne, kom in varje morgon och bara stack henne lite. Och bara var så jävla creepy. Och så efter 6 dagar så åkte de in till stan. Så skulle hon hämta några grejer i sin lägenhet. Och just då var polisen där i hennes lägenhet. Och då så skrek hon bara: nej, han är ganska creepy den här killen. Han är lite obehaglig med sin spruta, men annars är han reko. Det är fan, det är en vuxen Kilobowski det. 63-åriga sportkommentatorn Ralf Edström har fått ta en paus ifrån Twitter. Detta efter flera ganska konstiga tweets. Den senaste var: kommer få mothugg för detta förslag. Jag vet, skit i fullkomligt det. Fria kondomer till våra nyanlända. Oj. Och efteråt skrev han ju: bevara Sverige svenskt, observera inte SD. Ja, precis. Wow. Vad menar du? Och så sen så var det en sekvens här när han förstod att, eller han förstod rättare sagt inte vad Twitter var, utan han trodde man bara kunde skriva till folk så såg inte alla andra det. Så han skrev: är det så fel att jag är så kåt på dig och vill slicka och knulla dig skönt? Frågetecken, frågetecken. Kram R. Oj, oj, oj. Åh, jag spär. Och så sen: gött öjs 5-0. Vill ha telesex med dig. Höra dig njuta. Det har något av en paus. Fatta vad osexigt det är som tjej att få gött öjs 6-0. Vill ha telesex med dig. Ja, det är dåligt alltså. Kram R. Det är det obehagligaste med allt. Innan så skriver han alltså: är det så fel att jag är så kåt på dig och vill slicka och knulla dig? Och då sen: kram R. Men vet du vad det sjuka, vet du vad det sjuka är? Det är att när jag får sms från min farsa så avslutar han alltid med kram R. Du skulle få just det meddelandet från honom någon dag. Mm, då har jag svarat det. Det är så fel att jag är så kåt på dig. Åh. Mm. What's the deal med att Ida Simonsson är platschef på Harris i Säffle? Nej. Det där får du faktiskt säga med en Jerry Seinfeld. What's the deal with Ida Simonsson? Var det en arm för lite för att kunna göra Jerry Seinfeld? Ja, vem fan trodde att hon skulle amount to anything? Ja, men det är väl, är inte det typ... Jag kan tänka mig att den förra ägaren knullade sin kusin eller något. Det är liksom... Det är inte... Eller Carlsons pojkvän. Det är inte det mest prestigefyllda utestället jag har sett i mitt liv. Nej. Har ni hört vad som händer till helgen då? Mm. Ja, det var det jag tänkte fortsätta med. Kan vi snälla diskutera det här? Ja, där har vi någonting. Jag har skickat Kristin på att hon ska dit. Nice. Ja. För hon älskar att gå ut på Harris i Säffle av någon anledning. Så Hon ska försöka få med sig någon kompis, så ska de gå dit. Okej. Okay. För att se. Bara för att se. Hon ska bjuda på show. Mm. Är det, så, det är den info vi har fått, eller? Är det som hon ska dansa på baren. Och Donkey Show. Och Mardi Gras-tema, tror jag. Ja, alltså jag tror inte hon kommer visa katuttarna, liksom. Nej, men du tror att det är åt det hållet? Ja, jag tror att det kommer bli typ någon burlesk show, liksom. För hon och Ida har ju varit så här. De har väl, vad heter det, koordinerat danser, säger man så. Koreografera. Precis, det har de gjort innan. Så jag tänker att de har satt ihop någonting med typ burlesk-tema, liksom så här, lite småsexigt. Och, ja. Och nu har ju hon en urringning, så nu tror hon ju att alla vill ha henne. Moulin Rouge, fast med åsner. Moulin Douche. Ja, det ska bli väldigt intressant att höra. Mm. Jag vill gärna filma också om det kommer till det. Mm, mm. Absolut. Men vad mer skulle det kunna vara? Hon skulle kunna göra någon så här pole dancing säkert. Ja, det var min första tanke, men det hade nej. Det känns right up her alley. Och så på nyheterna nästa dag så säger hon: "As soon as they saw me, they came bounding over." Det som hade varit mest chockerande hade varit om hon och Johan har en show tillsammans och ingen vet om. Johan står och sjunger a cappella-låtar. Så står de och grindar någon stolpe inne på Hardys i Säffle. Vad vore det sjukaste hon kunde göra då? Realistiskt. Jag tänker att typ att hon skulle... Nej, säger du. Jag sa en sån här ping-pong-show. Ja, precis. Vadå? Det var bara smälla ut tre pingisbollar ur fjösa. Ja. Plopp. Där har du ett avsnittsnamn. Så oentusiastiskt. Ja, men det är precis vad det skulle vara. Det är bara ett bit till låten. Plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp, plopp. Hörs jag konstigt här? Hörs jag konstigt? Hörs jag konstigt? Hörs jag konstigt? Hörs jag konstigt? Hörs jag konstigt? Hörs jag konstigt? Jävlar vad stark han var! Och lajmig! Let's get this bad boy rolling! Vi sponsras av Fredrik Tegs gästra. Ska du med på hårfestens mässa? Farligen måndagskväll. Hälsan är barbari. Farligen måndagskväll. Hälsan är barbari. Farligen måndagskväll. Can't work my heart, but I can fuck your bitch. But I can fuck your bitch, bitch. Men lesbian foursome. Jag säger bara såhär. Fuck jävla skit. Fuck jävla skit. Patetiska jävla as. Bevara Sveriges vän. Ett kilo påske. Pilla någon dagis elev på könsorgan. Det är så himla sjukt. Jag tänker något så sjukt. Alltså, totalt oväntat. Som typ att hon skulle, om jag sitter under och cyklar BMX och så här hoppar över hinderbanor på typ bakgrunden. Hon skulle ha tränat som fan på trials, liksom. Ja, det har varit väldigt oväntat. Ja. Hon bajsar i en godispåse med sån genomskinlig ruta. Så sitter någon under och håller i den. Nej. Så ligger Milla och sover på scenen. Åh, döpt. Det vore sjukt coolt om de bara säger: "Och här kommer Sofia!" Och så blir musiken helt tyst. Och så håller hon ett en timme långt TED-talk om feminism. Det hade varit ganska oväntat faktiskt. Mm. Håller Mardi Gras-temat. Feminism. Eller om det bara är en så här open stage bukkake. Nej. Inte i Säffle. Kom upp på scenen och pulverisera Sofia! Säffles All-Stars bara går upp och kör. Det är ju troligare än ett feministtal. Ja, så Aftonbladet-artikeln står det: "Så här gick det till på Smarris." Vad fan? Kusinen skulle ha en show. Det är ju en sån pingpong-show fast med foster som ploppar ut. Plopp. Plopp. Ja, Åsa! Där får kusinen och hennes pole dance om du foster. Bara tapetserar om Harrys väggar med foster. Hon har det Puppet Show med sina foster. Ingen navelsträngar. Vår mamma är så himla bra. Ja, det är hon. Hon är snäll. Helt stöd i huvudet. Alla bara låter henne fortsätta. För bara Ida Simon som sitter och klappar och skrattar. Ja. Bli av med jobbnas. Samtidigt som hon gör det så kör Sofia K i BMX Trials bakom. Och Mille ligger och sover på scenen. Konstigaste utekvällen, men jag hade fan betalat pengar på det. Det är fan att leverera ändå. Ja. Ida Simonsson vet man ställer till med kalas. På tal om att kunna ställa till med kalas. Vad har vi på Victor Bejlänge? Jo, det är ju så. Vad på dag? Victor Bejlänge fyllde ju år igår. Jajamän. Och jag är så underlägsen så han skrev grattis till dig. Kan, har den killen några tarmar kvar att ta ut, för han ser fan ut som en... Ser ut som en tarm. Han och hans syster är vad som hände när deras pappas röv föll ut. Ja, Victor Bejlänge fyllde år igår. Ja. Och han har som tradition att på sin engelska blogg så skriver han ut de 24 åren han har levt nu, så skriver han ut 24 saker han har lärt sig under året. Mm. Vill ni att jag läser upp de här 24 sakerna? Ja. Victor Bejlänge är en väldigt originell och unik människa. Mm. Som ni märker, kommer ni märka utav den här. Ja, jag börjar bara. Enjoy the moment. Always take the stairs. Eating good makes life easier and better. You laughed a lot at Alex och Sigges podcast a lot during the year. The basics are still important. Eat, sleep, repeat. Be patient and work hard. Things take time. Don't use your phone while eating together with people. Be present. Får jag bara säga, det låter som en av dina låtar. Big Bear's wife. Skinny kids. Less complaining. Choose your bathroom sink battle, Whistly. Whistly? Han har skrivit Whistly. Vem är Whistly som han pratar till? Varför har han bathroom sink battles med honom? Vad fan ingår i en bathroom sink battle med lite Bejlänge, undrar jag. You stopped checking emails before bed. Less stress. Great. Vintersaga is a great song. Watching Casey Neistat's daily vlog has been a good time. The penny board, som är en mini skateboard, is a great way to add fun to the equation of transporting between A to B. The Grand Budapest Hotel is a great movie. Watch it again. Take better photos. Buy a camera with a good lens. You miss it. Write more. Oscar Lindros was the most played artist on your Spotify. Såklart det var. Klipp till från och med du med Victor Bejlänge. Ja. Och jag har faktiskt, jag har redan rippat den låten. Och jag tänker till och med bjuda på hans Use Somebody cover som avslutning på det här avsnittet. Oj, jag har Victor Bejlänge tema. Use Somebody, alltså. Ja, det är den värsta låtslakten sen Bataclan där. Hejo! Ja, vi tar de sista också. Learn more languages. It might be fun. A good name for a brand is incredibly hard to come up with. The news is not a source for happy-go-lucky, but a great way to excel at På spåret next year. When learning new languages, learn the fundamentals. It makes troubleshooting so much easier. Building a company is a commitment. Remember that during hard days. Express your dreams more clear. It's easier to make goals then. Making everyday life easier for other people is easier than you think. Och så sista punkten. Patience. Jag skulle vilja att du också med samma röst läser upp en Frida-status. Kan du ta upp en Frida-status och läsa den? Bara. Ja, jag ska göra. Det stämmer nog rätt bra det. Men det svaren man fick. Att jag är skärmig av mig. Och har oftast en varm, god, bra, vit sida av mig. Och min personlighet. Ja, det betyder ungefär lika mycket för mig som jävla flost nu. Ja, men vilken jävla basic bitch Victor Bejlänga är. Ja, shit alltså. Om, vilken den mall. Om Kristoffer Sterbitsky sparkar in öppna dörrar. Vad fan gör han då? Det är mest typiska jag någonsin har hört. Nästa år kommer han lägga till på nummer 25 ska man lägga till. My sister is not good looking. Martina was a total fucking fantasier. My parents once told me that Martina should have been a shitkorv. But she became a baby. Ett hus jag inte vill vara på under julafton är fan The Bejlängas ändå. Ja. Fy fan vad konstigt jag ska vara. De känns så jävla frikyrkliga, fast det är de väl lite? Nej, de är nog bara jävligt weird alltså. Kanske en dum fråga, men Bukotka ska vara. Åh, fy fan. Inte i det alltså. Bara låt oss så. Jävlar, vilken tajming. Avsnitt 26. Kottgas. Avsnitt 26. Bokottgas kvar. Oh, man kan fan inte skriva sånt där. Bara, alltså, du är ett jävla geni bara. Det enda minnet jag har från Victor Bejlängas hus när vi kom dit från en hemkunskapslektion och hade bakat rulltårtor. Så la vi dem i plastpåsar och blandade i saft. Och så kastade vi dem på Katkas plåttak. Och så gick jag hem. Är det huset som ligger precis nedanför? Ja. Alltså vi är bara de enda som spelar in en podcast om Katkas. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag har varit och kollat på det huset. Alltså för att hyra. Väldigt långt svar på din fråga. Så nej, Kotka satt emot det på flera år. För det var innan jag flyttade till lägenheten vid Malmtorget. Ja, herregud. Fan vad kul om du hade blivit Kotkas 2.0. Såg du möjligtvis en rulltårta med saft på taket? Det är det tre syskonet Bejlänga som ligger där på plåttaket. Köttgas. På tal om Kockas som har talang för något. Så har Idol börjat på norska TV. Mm. Ja, det var godkänt. Mindre bra så säger. Men vi fick inte se vår stjärna va? Nej, det fick vi inte. Det kan vara på onsdag eller så är det på fredag. Så kommer han fista folk genom TV-skärmen. Han har ju också fått välja låt eller låtar till live-framträdandet. Har vi gått. Jag tror inte du kan säga vilken han valde. Vi vet. Vill du gissa bara? Man måste ju säga det för att han ska komma igång. Meligen. Han fick välja tre. Vilken mer då? Victor Bejlängas från och med du. Och Million. Igen. Nej, han har satt prioritet på, vi har faktiskt nämnt dem i den här podden, bandet han ska köra, The Killers, When We Were Young. Ja, beroende på hur det går i framtiden då, så har han ju åtminstone en vän kvar. Sebastian Wahlberg. Jag ska försöka bara så här, för att han ska ha ett minne från Idol, så ska jag göra exakt samma The Killers-tatuering som Sebastian Wahlberg. Men det var egentligen bara det. Sen hade han valt några andra låtar, men jag tror det blir Million. When We Were Young. Så då har vi en mindre update där bara. Ja, men det är bra. Vi följer hans stjärnskott från början till slut. Caroline af Ugglas kommer till Åmåls bluesfest. Åmåls bluesfest. Raft. Nej, inte gummibåtsraften, utan bara Åmåls bluesfest. Jävlar. Hon kommer fan ha ena framtanden i Åmåls kommun och andra i Säffle kommun. Mm. Men jag tänkte bara nämna det så att hon kan dö innan det är bluesfest. Ja. Bra. Dö på bluesen. Mm. Yes. Gällskallad av Martin Holm. Han blev bara jävligt sur på hennes tandrad. Hon skrev att... Vi ska alla det igång först. Men träffar i gluggor. Ja, men det bara... Går rätt in. Eller så säger hon att hon ska komma på Bluesfestival Gummibåts Raft. Och så gör hon inte det. Och då ska hon få stryk. Då kan hon springa igenom Åmål som hon gjorde när hon jagade han med vit t-shirt. Ja, precis. Springer Martin Holms crew och jagar Carolinas Ugglas genom Åmål. Det blir svårt att boka folk efter det här då. Ja, Carolina af Ugglas talar ut om skräcken i Åmål. Det var som en bukacke av knytnävar. Det är ganska talande då. All over my face, neck and chest. Men ska vi ta det riktiga nyhetsinslaget eller? We believe that a plane has crashed into the sex bunker. Jag kan inte förstå att ingen har gjort något åt sexbunkermannen än. Sveriges statsminister, sexbunkerläkaren, är död. Nu är det fan kaos hos sexbunkerläkaren. Hur många sexbunkermän tror du att du hade kunnat klara av? This is a CBC News special report on the massive sexbunker in Skåne. De är smutsigare än sexbunkermannen var i sexbunkerkriget. Nej. Nej, men det är... Jävlar! Så där hostar man. Koffe no-tarm. Lever du? Jo, det som har varit störst denna månaden tror jag väl har varit det med kommunal fackförbundet som inte riktigt gjorde som fackförbundskap. Bland annat så hade de en porr- och sexfest. Med Puma Swede utav alla människor. Och som de anordnade för bara liksom ledningen. Och som de betalade med fackföreningspengar. De har också haft en annan spritfest på deras penthouse i Stockholm. Som också medlemmarna betalar. Notan på den festen blev 332 000 kronor. Vad fan gör man då? Vad kostar din festkaffe? Typ 500 spänn. Det fick inte ens Puma Swede. Nej. Fan Alex. Sofia KJ liksom. Det är en fruktansvärt tråkig nyhet egentligen. Det är bara massa... svenskar som har blivit av med pengar de inte visste fanns. Aftonbladet har ju behandlat detta som deras Watergate-skandal också. Det har varit såhär, Aftonbladet avslöjar på varje pushnotis om det här. Och jag menar, hur sexig nyhet är det egentligen? Kommunal. Det hörs ju det, vad jävla tråkigt det är. Men det, jag vill i alla fall ha det nämnt, för det är så jävla kul när man lyssnar på gamla avsnitt. Så kommer man ihåg typ vilken period det var beroende på vilka nyheter det var. Precis. Så ja, Kommunal fuckade upp rejält. Nästan alla i ledningen har avgått. Det är väl säkert några till som ska iväg. 10 000 har gått ur Kommunal. Det går fan sämre än, ja, jag vet inte vad. Vi sponsras då av Kommunal. Ja, gå med du om du vill ha ett lägenhetsavtal. Haha, snyggt. Vi sponsras då av Kommunal. Puma Swede här. Kom i hennes anal. Plopp. El Chapo Guzman. Forbes 61:a rankade i mäktigaste män. Har blivit tagen igen. Han satt i fängelse för ett tag sedan. Ett halvår sedan tror jag. Men grävde en tunnel. Eller det är väl oklart om han gjorde det. Det var ett snack om att det var till och med fängelsevakterna som gjorde det åt honom. Mm. Han hade fan fungerande räls och allting. Ja, just det. Det önskade Emanuel att han hade ändå. Så han blev tagen igen. Mm. Och han, hör och häpna, kommer sitta av straffet på samma fängelse. Samma sätt. Tunneln intakt. Som Puma så. Swede sa. Tunneln intakt. Bara känner det bak. Kommer ut efter en kommunalfest och bara, samma cell. Tunneln intakt. Puma Swede out. Aj, aj. Och då samma cell. Var det alla nyheter eller? Ja, eller jag drog av några förut. Men jag kan ta en också, som jag tycker är ganska intressant. Sveriges polis mörkar etniciteten på brottslingar. Ja, just det. Det här avsnittet spelas in efter massinvandringen 2015. Never forget. Det är det som beskrivs som att Skynet vaknar i Terminator-filmerna. De vet det, kom överens om det när det började, va? Att alla... Hur fan var det? Jag har typ inte läst någonting om det. Men det är så jävla mycket på Reddit om det. Det skulle bara gynna SD om de hade gjort det. Tror jag var uttalet. Mm. Ja, frågan är... Så var det i slutändan då. Gynnade SD. Mm. Det är fan många tunnlar som inte är intakta just nu. Hos polisen. Nej, tack vare alla de här medelåldersmännen. Sandnegersarna. Ja. Jag vill inte kategorisera dem, men... Ska vi köra... Vad hände idag? Mm. Det fyller år, vad var det som hände då? 20 april var Hitlers födelsedag. Den delar han tillsammans med Björn Skifs. Vilket monster han var, den där Björn Skifs. 1924 hålls det första olympiska vinterspelen i franska Chamonix. Chamonix. 1937 på denna dag sänds pilotavsnittet för vad som kom att bli den längsta såpoperan någonsin. Åh. The Guiding Light. Mm. 1952 flyttade han till tv-formatet och programmet läggs ner 2009 efter över 18 000 avsnitt. Jävlar. 1957 så skapas karaktären Skogsmulle av Gösta Frohm på Lida friluftsgård. 1980 föds denna dag Alicia Keys, trestegshopparen Christian Olsson och fotbollsgeniet Xavi. En av de tre har deltagit i en bukkake. Jävla Christian alltså. För fan han tar det. Al Capone dog 1947. Alltså, oj. Jag såg X-Machina, eller X-Machina, hur ni vill. X-Machina, tack. Machina. Mm. Okej. Okay. Och den var jävligt bra. Den var jävligt bra. Mm. Den gillar jag med. Fantastisk. Jag också. Det enda jag hade hört om filmen innan var att du ville bo i hans hus, Emil. Mm. Vill man inte det? Jo, det vill man. Det kanske är där Kotkat bor nu. Jävlar vad han gick upp sig där. Ja. Ex-Kotkina. Ligger bara en liten rull över. Nej, han har byggt istället för roboten så är det en rulltårta. En självmedveten rulltårta som spelas av Alicia Vikander. Nej, men sådan rekommenderar jag till mig själv i framtiden att se om. Mm. Finns det Victor Bejlinga igen med sin bloggpost? Jag blev Ex Machina was good. Watch it again. Kan vi inte göra en sån lista med saker vi har lärt oss från det här avsnittet i slutet? Jo. Jag har lärt mig att Kotkas inte bor kvar. Kotkas does no longer live in his house. Jag har lärt mig att Kotkas inte har en blindtarm. Nej, men det ska vara på engelska. Det skrev Victor Berglänge. I have learned that Kotkas ain't got no blindtarm. Appendix. Blindtarm. Sofia KJ is good with a BMX. Tell her to show you. Life is better on the white side. Måste låta som en trasig dator. There is a small space between the teeth of Caroline af Ugglas. Remember this. There's apparently a big tunnel going right through to my suite. Apparently, there's a car towing company named Chido Toast. Sebastian Dahlberg's kid will not know the most. My toilet was raped last week. If you own a machine hall, you definitely need to build a secret bunker. I learned that I should not rent a cabin from Bögtobbe. Because he will trap me in it. And make you homosexual. Make me crawl through a pipe of dicks. Miriam Ironglove thinks I'm pointless Alex. There's a doctor who sneezes inside his patient and then leaves a toaster in them. Pointless Alex. It just doesn't work. Frederick Heggs, he has it. Sebastian Hedlund is eventually gonna be an alcoholic. I have learned that if there is a Bluesfest, there is always an Åmåls Bluesfest gummibåts raft. Martin Holm is gonna headbutt someone to death. Apparently, Kotkas's iron roof contains rulltårta and saft. Apparently, if you touch little girls on the vagina, you will be remembered for it for several years, even though it was your prao. I didn't know how to do my job. If you discover that a HDMI cable is missing, it's probably because you're going to get a birthday party thrown in your honor. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Och jag heter Caroline af Kotkas. Snälla Victor Bejlinge, you can use this body. Koffe, ta en hora. Ta det nu lugnt så du inte går sönder mer innan du klipper det här. Ja. Nej. Men... Klopp. Hej då. Hej. Slakta en hora som kallas hora. Hora, hora, hora. You know that I could choose somebody. You know that I could choose somebody. Slakt, slakt, slakt, slakt. Someone like you and all you know. And how you speak.